ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डसाखी बृहदारण्योपनिषद् द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के चतुर्दश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। कंडिका में यत्र ही द्वैतम एव भवति तद इतर इतरम पश्यति जिग्रति आदि शब्द है। जिस अवस्था में द्वैत जैसा होता है, द्वैत वास्तव में होता नहीं है, द्वैत है ही नहीं, अद्वैत ही है। जिस काल में द्वैत दिखता है उस काल में तो अद्वैत ही है, द्वैत भासता है, होता नहीं है। इसे इव लगा के बोलते स्थिति द्वैत जैसा होता है। तत्म तत्र इतरम इतर इतरम जिग्रति माने इतरेण भी लगाना, त्रिपुटी का ज्ञान होगा उस काल में। जैसे जागृत में परिचिन्न वस्तु हो जाते हैं, स्वप्न में है माने दृष्टा अन्य हो करके दृश्य अन्य को घृणा माने चक्षुरादि के द्वारा देखता है इत्यादि अर्थ होता है। इतर इतरम जिग्रति इतर इतरम पश्यति और इतर माने अन्य व्यक्ति और अन्य को देखता है यही है। और इतर इतरम श्रोति इतर व्यक्ति इतर जो शब्द है अन्य शब्द है उसको सुनता है अन्य के द्वारा श्रोत्र के द्वारा त्रिपुटी होती है। इतर इतरम अभिवादति एक दूसरे को अभिवादन करता है, इतर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अभिवादन करता है। और इतर इतरम मन्यते उस अवस्था में तत्व तत्र है यत्र ही आगे है उस सब तत्व तत्र लेना है तत्व तत्र उस अवस्था में जिसका अर्थ द्वैत जैसा हो गया उस अवस्था में तत्कहता तत्र। इतर इतरम मनते इतर होकर के इतर जो मंतव्य विषय है उसको मनन करता है अन्य माने मनता अलग होगा मंतव्य विषय अलग होगा मनन क्या के साधन मन दुष्ट अलग होगा तीन होते हैं। और तद इतर इतरम भी जानाती जब बुद्धा बनेगा जिस अवस्था में तो बुद्धि के द्वारा जानता है तद माने तत्र उस अवस्था में माने द्वैत जैसा अवस्था में। और यत्र पद पहले दिया है सब तत् माने तत्र उस अवस्था में अन्य होकर अन्य के द्वारा अन्य को जानता है अन्य होकर माने बुद्धा होकर और बुद्धि के द्वारा विषयों को जानता है अमुकाय करके निश्चय करता है यह अर्थ होता है। किंतु उसका विपरीत यत्रवा अस्य सर्वम आत्मभूत जिस काल में सब आत्मरूपी हो गए जैसे माने विशेष विज्ञान का अभाव हो जाता है उस काल जब आत्मरूपी हो गए बद बाद हो गया सबका जिस अवस्था में निहनान अस्थ किंचन आदि स्मृति के द्वारा बाद हो गया माने तद के तत्माने तत्र के न कम पश्चित किस साधन से किसको देखेगा दृष्टा जिग्रेत किसको सुनेगा किस साधन से वह साधन भी नहीं है विषय भी नहीं है और विषय का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी नहीं होगा। और के न कम पश्चित किस साधन से किसको देखेगा चक्षु भी नहीं वहां दृष्टव्य पदार्थ भी नहीं है वो नहीं तो दृष्टा भी नहीं स्थिति हो जाती है। अकेन कम श्रणुयात किस साधन से किसको सुनेगा व्यक्ति उस अवस्था में तत् सर्वत्र है उस अवस्था में किस साधन से किसको सुनेगा श्रोता श्रोतव्य विषय को शब्द को श्रोत्र नहीं किस कैसे सुनेगा शब्द भी श्रोतव्य विषय भी शब्द भी नहीं है श्रोत्र भी नहीं है तो श्रोता भी नहीं उसका श्रोता भी ये द्वैत अवस्था में श्रोता होता है अद्वैत अवस्था में श्रोता भी नहीं होता क्यों जब श्रोत्र हो शब्द हो तो श्रोता बनेगा जब श्रोत्र भी नहीं और शब्द भी नहीं तो श्रोता नहीं होगा स्वरूप है श्रोता रूप में नहीं है। और केनकम अभिवदेत किस साधन से वाणी नहीं उस काल में दूसरे का अभिवादन कैसे करेगा वाचा वाणी नहीं है वहां और कम अभिवादित, किसको अभिवादन करने वाला वस्तु भी नहीं जिसका अभिवादन किया जाए, वो भी नहीं है, वक्तव्य विषय नहीं है। और तत्केन कम मन्विता, मनन के साधन नहीं, मन नहीं है वहां, और मंतव्य विषय भी नहीं है, तो मनता भी नहीं, कैसे मनन करेगा वहां, मनता भी नहीं बन सकता उस काल। मैंने मनता भी औपाधिक है, माने मंतव्य विषय और मन के कारण से मनता कहा जाता है आत्मा को, वास्तव में मनता नहीं, आत्मा आत्मा है, ये नहीं कि आत्मा नहीं है, माने मनता नहीं बोला जा सकता आत्मा को ऐसा है। और किरणगम विजानियात, किस आदम से किसको जानेगा उस अवस्था में, तत्व ने तत्र है उस अवस्था में, यत्र ही द्वैत में बहुत ही तत्व ने तत्र उस अवस्था में, पहले बुद्धि के द्वारा विषयों को जानता था, किंतु अब बुद्धि नहीं है विषय भी नहीं है तो किसको जानेगा। अंतिम में बता दें एन सर्वम इदम सर्वम विजानत, जिसके द्वारा ये सब जाना जाता है, एन आत्मना इदम सर्वम विजानत, लोग जिस आत्मा के सान्निध्य पाकर के लोग सबको जानता है, घट है पट है मठ है जानता है, तम के न विजानियात, तो उस आत्मा को किस साधन से जानेगा, जान सकता है नहीं जान सकते, मनवाणी का विषय नहीं है। और विज्ञातारम, अरे केन विजान, अरे मैत्रेयी विज्ञातारम, सबको जानने वाला जो है उसको किस साधन से जाना है, जानेगा, उसको जानना संभव नहीं, तो आत्मा ऐसा है। यहां तो आत्मा को जानना माने ये जो आत्मा से अतिरिक्तों को हटाना, अविद्या को हटाना, यही है जानना माने, अपना स्वरूप है भूलभुलैया है, भूलभुलैया हटाना ही जानना है, स्मृति हो जाना, स्मरण होना, यही है। माने वास्तव में आत्मा को जानना बनता नहीं है, आत्मा तो अपना स्वरूप ही है, जो अज्ञान के कारण से आच्छादित था, मैं आत्मा नहीं हुई था, इसको हटाना है, ये बताया। इसमें वार्तिक आगे थी उसका अर्थ कर दिया कल, आगे टीका से बोलते हैं, आत्मनो विज्ञान गणत्वं प्रामाणिकं चेत् तर्हि निषेध वाक्यम अयुक्तम इति संगते पूर्वादि शंका करता है। आत्मा यदि विज्ञान गण है, माने क्या होता है, विज्ञान परिचिन्न अवस्था में होता है, जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं में, घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान परिचिन्न ज्ञान होता है, जैसे सुषुप्ति अवस्था है वहां, माने ज्ञान स्वरूप आत्मा तो है, वहां पर अमुक ज्ञान नहीं बोल सकते, विज्ञान का घन हो जाता ठोस है, जैसे मधुमक्खी के छत्ता में सारे पुष्पों का एक हो जाते हैं, इसी प्रकार वहां विज्ञान घन हो रखा है, वहां अमुक विषय करके विषय नहीं है, वो विज्ञान घन स्वरूप है। आप जागृत आदि में परिचिन्न ज्ञान होता है, वो विज्ञान घन नहीं है, वो ज्ञान द्वैत अवस्था का ज्ञान, अद्वैत अवस्था में आत्मा विज्ञान घन होता है। तो ये आत्मनो विज्ञान घन तुम प्रामाणिक चेत, पूर्व कंडिका में कहा था आत्मा विज्ञान घन है करके कहा था, विज्ञान घन एव ऐसा बोला था, इदम महद्भुतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव ऐसा बोला, यदि प्रामाणिक है विज्ञान घन तो फिर निषेध वाक्य में अयुक्तम न प्रत्यय संज्ञा अस्ति करके फिर उसी कंडिका में पूर्व कंडिका में विज्ञान घन एव का ये विभूत उत्थाय तान एव अनुविदेश न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, ये निषेध वाक्य जो न प्रत्यय संज्ञा अस्ति वाक्य नहीं होना चाहिए यदि विज्ञान घन है तो, हाँ ये भी संज्ञा रहनी चाहिए उसकी, ये शंका है। ये कहा आत्मनो विज्ञान घनत्वं प्रामाणिकं चेत, यदि प्रामाणिक है आत्मा विज्ञान घन तो तभी तब तो निषेध वाक्य अयुक्तम, निषेध वाक्य न प्रत्यय संज्ञा अस्ति जो निषेध वाक्य है ये ठीक नहीं है, निषेध नहीं होना चाहिए, निषेध किया इसका मतलब आत्मा विज्ञान घन नहीं है, ये शंका यही है। ठीक है, कथम तरही प्रत्यय संज्ञा नास्ति उच्यते, यदि विज्ञान घन है आत्मा तो स्थिति में तो फिर प्रत्यय संज्ञा नास्ति कैसे बोल दिया, आगे उसके नाम नहीं रहेगा कैसे बोल दिया, वाक श्रुति का तात्पर्य औपाधिक नाम नहीं रहेगा, देवतत्व जीवता के नाम होता था वो नहीं रहे, ये है कि पूर्ववाद बोलता कैसे रहेगा नाम, माने यदि विज्ञान गण है तो प्रत्यय संज्ञा नास्ति क्यों बोलते हो, आगे शरीर भाव से समाप्त होगा उपाधि तो फिर संज्ञा का अभाव होता है क्यों कहा, नाम का अभाव क्यों कहा जाता है, तो उत्तर देते श्रृणों करके उत्तर देते हैं, सुनो सिद्धांत कहते हैं यत्र ही द्वैतम इव भवति, यही कहते हैं। यत्र माने यस्मिन् अविद्या कल्पिते, जो अविद्या के द्वारा कल्पित है ना, अविद्या कल्पिते कार्यकरण उपाधि कार्यकरण संघात उपाधि जनिते, जो जीवत्व जो दिखता है ना कार्यकरण उपाधि के संबंध से उत्पन्न है, कार्यकरण शरीर इंद्रिया आदि न हो तो जीवत्व आ नहीं सकता, उसी की संज्ञा ने यह कहा, स्वरूप की संज्ञा ने यह नहीं कहा, ये कहना चाहते। यत्र माने यस्मिन् अविद्या कल्पिते, जिस अविद्या कल्पित है, ये जीवत्व जो है ना ये औपाधिक है, अविद्या कल्पित है, अविद्या कल्पित है। छह की टिप्पणी में कहते हैं एतद् उपादान जे, अविद्या जिसका उपादान कारण है, या उपाधिक आत्मा का उपादान कारण अविद्या है, अविद्या ही है। सप्तमंत है अविद्या कल्पिते कार्यकरण संघात उपाधि जनिते, कार्यकरण रूपी जो उपाधि है संघात है उससे जो उत्पन्न है जीवत्व, जैसे जल है तो प्रतिबिंब आता है और प्रतिबिंब उत्पन्न माना जाता है, इसी प्रकार यहाँ अंतकरण आदि होने से जीवत्व भास रहा है। विशेष आत्मा नहीं, विशेष आत्मा है ये, निर्विशेष आत्मा है, विशेष आत्मा है, जीव रूप से वास रहा है, विशेष आत्मा ही खिल्य भावे ही, या खिल्य भाव को आ गया, जीवत्व में आ गया, शरीर भाव में आया हुआ है, इसमें ही जो सप्तमंत है ही माने यस्मात, यत्र ही, यत्र पद का अर्थ यहां तक खिल्य भावे तक हो गया, अल ही माने यस्मात, यस्मात द्वैतम इव, यत्र ही द्वैतम इव भवती है ना, द्वैतम इव परमार्थ तो अद्वैते ब्रह्मणी, परमार्थ वास्तव में तो अद्वैत है, उस ब्रह्म में द्वैत जैसा होता है जिस अवस्था में, अज्ञान अवस्था में ऐसा हो जाता है, परमार्थ तो अद्वैते ब्रह्मणी द्वैतम इव, द्वैत जैसा माने भिन्नम इव, द्वैतम इव भिन्नम इव, भिन्न जैसा लगता है अविद्या अवस्था में, वस्तुंतरम आत्मा उपलक्षते, उस ब्रह्म से अन्य वस्तु रूप से आत्मा लक्षित होता है, आत्मा से अन्य वस्तु है ऐसा लगता है, वो ब्रह्म जो आत्मा है उससे अतिरिक्त वस्तु है ऐसा लगता है। आत्मना तीन नंबर की टिप्पणी में कहा पंचमंतम मैं आत्मा से, ये पंचमंत पद है आत्मना, आत्मा से भिन्न वस्तु लगता है जिस अवस्था में, ये कहा आगे संज्ञा नु द्वैतेन उपनीय उपमीयमानत्वात् द्वैतस्य पारमार्थिकत्व, महाराज द्वैतम इव भवति कहा है, द्वैत जैसा होता है, द्वैत की उपमा लाई गई है, इसके मतलब द्वैत पारमार्थिक वस्तु होना चाहिए, नहीं तो कैसे उपमा लाएंगे, वस्तु ही न हो द्वैत हो ही नहीं तो उपमा कैसे आएगी, द्वैतम इव भवति कहा हुआ है, यही है मैं अवस्था को द्वैतम इव भवति करके द्वैत जैसे अवस्था कहा, तो द्वैत को उपमा बना करके लाए हैं, उपमा और उपमान बना के लाए हैं, ननु द्वैतेन उपमीयमानत्वात् द्वैत के द्वारा उपमीयमान हो गया है होने से, द्वैतस्य पारमार्थिकत्व, द्वैत पारमार्थिक होना चाहिए, क्यों यहां से उपमा लानी है, सादृश्य ला रहे हैं द्वैत जैसा होता है करके, द्वैत वास्तविक होना चाहिए, सिद्धांत का ना, अरे बाबा छांदोग भी पढ़ो ना, छांदोग में कहा अपाचार अमंतिकारो नाम रेयम इत्यादि, जो उपाधि जनित औपाधिक जो होता है ना, केवल शब्द प्रयोग होता है, वस्तु नहीं होता, छांदोग षष्ठ अध्याय में आया है, अपाचार अमंतिकारो जो विकार जो होता है, उपाधि के कारण होने वाला विकार होता है, जो विकार होता है केवल शब्द प्रयोग होता है, वस्तु नहीं होता, जिसको घट बोलते हैं घट नहीं मिलता, मृतिका मिलती है, वाचारण विकारो नाभिधि श्रुत्यंतरा का अन्य श्रुति ऐसा होने से कहते हैं द्वैत सत्य हो नहीं सकता, क्योंकि द्वैत जो है ना वाचारमण में आ जाता है, इसलिए सत्य हो नहीं सकता, पारमार्थिक हो नहीं सकता, एक नंबर के पद में कहा वाचारण नानो द्वैत प्रपंच से मिथ्यात्व माने अभावे, पूर्वादि शंका करता है द्वैत प्रपंच यदि नहीं है, मिथ्यात्व माने अभाव, अभावे आत्मनि एकत्र उपमान उपमेयत्व आयोगा, आत्मा में अकेले में तो उपमान और उपमेय होगा नहीं, उपमान अलग होता है उपमेय भिन्न होता है, जिसमें उपमान लाए उपमा लाए जाए वो उपमेय होता है और उपमान दूसरा होता है, एक में तो आत्मा माने द्वैत का यदि अभाव है ही नहीं, तो आत्मा अकेला रहेगा, उसमें उपमान और रूप में भाव होगा नहीं अकेले में, ये शंका है। ननु द्वैत प्रपंच से मिथ्यात्व माने अभावे, मिथ्यात्व माने अभाव होने पर, आत्मनि एकत्र एक एक आत्मा में, जो द्वैत नहीं तो एक ही आत्मा होगा उस आत्मा में, उपमान उपमेय तो अयोगा, अकेले में तो उपमान और रूप में होगा नहीं। इव शब्द असिद्धि, फिर इव शब्द नहीं लगना चाहिए, द्वैतम भवति बोलना चाहिए, द्वैत इव भवति नहीं बोलना चाहिए, द्वैतम इव भवति नहीं, इव शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? द्वैत यदि अभाव है, मिथ्या है, नहीं है द्वैत, तो फिर अकेले आत्मा में तो उपमान उपमेय भाव होना होगा नहीं, तो उस स्थिति में फिर इव शब्द का असिद्धि, इव शब्द की असिद्धि होगी, ये शंका पूर्वादि बोलते सिद्धांत का न। उपमान उपमेय भाव से रावण रावण युद्धम इत्यादि एकत्र दृष्टत्वाद कर, उपमान उपमेय भाव एक भी होता है, राम और रावण का युद्ध उपमान भी वही है, उपमेय भी वही है। राम और रावण का युद्ध कैसा रहा? वो तो राम रावण के जैसा ही रहा, हो गया उपमान उपमेय भाव, एक एक भेद भी होता है, आपका से अतिरिक्त न होने पर ही उपमान और उपमेय भाव हो जाता है। जिस अवस्था में आत्मा द्वैत जैसा होता है, ये कहना है, अज्ञान अवस्था में आत्मा द्वैत जैसा होता है, ये कहा। अच्छा, नात्र उपमान उपमेय विवक्षा, यहां उपमान और उपमेय की विवक्षा नहीं है यहां, किंतु युद्धम अनयोर अनुपम अस्मे अस्मिन अर्थे तात्पर्या, इसलिए पूर्वादि बोलेगा यहां राम और रावण के युद्ध में उपमान और उपमेय की विवक्षा नहीं, यह अनुपम युद्ध है कहने में तात्पर्य है, जिसकी उपमा दी जा दी नहीं जा सकती, ऐसा ही युद्ध है। न विद्यते उपमा इसका, न विद्यते उपमा इससे सर तद अनुपमम, ऐसा है कि अनुपम युद्ध है, ऐसा कहने में तात्पर्य है, यहां कोई उपमान उपभाव बताने में तात्पर्य नहीं इस युद्ध में, ऐसा पूर्वादि कहे तो सिद्धांत कहते हैं। उदाहरणांतरम सुनो, अन्य उदाहरण सुनो, न आकाशात अर्थांतरम दिगस्ती, आकाश से अतिरिक्त दिशा नाम की कोई वस्तु नहीं है, फिर भी वहां विभाग होता है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा आदि के विभाग होता है। उदाहरण अंदर शुरू, न आकाशात अर्थांतरम दिगस्ती, आकाश से भिन्न कोई वस्तु दिशा नहीं है, फिर भी माना भावत मान दिशा को आकाश से भिन्न मानने में प्रमाण नहीं मिलता, प्रमाण का भाव होने से, तथापि फिर भी दिग्व तद्भाति, फिर भी आकाश जो होता है ना गगन, दिशा जैसा लगता है, दिशा बुद्धि होती है, पूर्व है पश्चिम है, कहां आकाश एक ही में भी होता है, सादृश्य धीर आकाश है दृश्यते, सादृश्य वह एक ही में भी सादृश्य हो जाती, दिग इव भाति आकाश है, क्या बोलते हैं आकाश दिग इव भाति, अकेला ही है दिशा, कोई अतिरिक्त वस्तु तो है ना, आकाश ही है, फिर भी दिग इव भाति आकाश है, दिग इव भाति एक ही में घट जाता है सादृश्य दृश्य, तथा उसी प्रकार आत्मन, आत्मा ही अकेला ही है, वही आत्मा जब द्वैत जैसा होता है, ये कहना है, भारत में द्वैत है ही नहीं, अकेले में जैसे आकाश को दिव भाती बोला जाता है, आत्मा ही द्वैत जैसा होता है, अज्ञान से, अज्ञान के कारण से द्वैत जैसे वृत्ति का ही घट जैसी होती है, क्या जैसी घट होता नहीं है, रज्जु ही सर्प जैसा होता है, अज्ञान का एक ही है वहां, रज्जु और सर्प तो है ही नहीं, अकेले रज्जु ही है, फिर भी सर्प इव भवति, इसी प्रकार है। तो तथा आत्मना सकाशात अन्य द्वैता भावे भी, इसी प्रकार जैसे आकाश में अकेले भी सादृश्य बुद्धि हो जाती है, आकाश दिग्व भाति बोलते हैं, इसी प्रकार तथा आत्मना सकाशात अन्य द्वैता, आत्मा से अतिरिक्त अन्य द्वैत का अभाव होने पर भी, कोई वस्तु है नहीं अद्वैत है होने पर भी, द्वैतम इव स आत्मा भवति, जो वही आत्मा ही द्वैत जैसा होता है, जिस अवस्था में, किस अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, यही है द्वैतम भवति इति उक्ति सिद्धि, ऐसा कथन सिद्ध हो जाता है। यथार्थ स्वप्न महेंद्र जाले च स्वप्न दिंग मायावी च, जैसे स्वप्न में अथवा महाइंद्रजाल जो होता है जादू जहां होती है वहां, स्वप्न दिंग और मायावी च, स्वप्न काल में स्वप्न दृष्टा अकेला होता है, व्यक्ति एक ही होता है, और जो महेंद्र जाल में भी जो जादूगर होगा एक ही होता है। स्वकृत द्वैतवद भवति, वो जो स्वप्न दृष्टा और जो महेंद्र जाल करने वाला जादूगर है अपने द्वारा किया हुआ द्वैत जैसा होता है। वास्तव में द्वैत वहां है ही नहीं, अकेला ही होता है व्यक्ति, फिर भी अब स्वयं के द्वारा किया गया द्वैत जैसा होता है। वही बनाता है न तर रथा न रथ योगा न पंथा इत्यादि बोलते हैं ना, सर्वांग सृजति, सर्वांग सृजति, सबको सृष्टि करता है, ऐसा है। तो स्वप्नावस्था की बात ऐसी है। तथा आत्मा, इस प्रकार जैसे दो दृष्टांत देकर, जैसे स्वप्न दृष्टा अथवा माया भी है अपने द्वारा ही किया हुआ जो द्वैत है उससे अनेक हो जाता है, ठीक इसी प्रकार तथा आत्मा स्व अविद्या उत्तकर्त्रादि द्वैत रूप भाति, इसी प्रकार वह आत्मा भी अविद्या के द्वारा उत्पन्न जो कर्त्रादि है ना, कर्ता भोक्तापना आदि ऐसा भाषित होता है। अविद्या काल में आत्मा ही कर्ता भोक्ता रूप में भाषित होता है, कहते हैं स्व अविद्या उत्तर, अपने ही अविद्या से उत्पन्न है आत्मा की अविद्या है, अविद्या उसके द्वारा उत्पन्न जो कर्तृत्व आदि है तद रूप से भासता है आत्मा। कल्पित द्वैत है ना उपमा सिद्धि, कल्पित द्वैत के द्वारा उपमा सिद्धि हो जाती है आत्मा में। पश्चैव इति पश्चै, एक ही व्यक्ति में भी कल्पित वस्तु के लेकर के उपमा सिद्धि हो जाती है, जैसे आकाश है दिग्गी विभाति ऐसा बोलते हैं, जैसे मान स्वप्न सुसुप्त पुरुष जो होगा अथवा मायावी होगा स्वकृत आपने किया हुआ के द्वारा अनेक हो जाता है, अनेक जैसा होता है, अनेक होता नहीं वहां, अनेक जैसा होता है, ठीक। इस प्रकार आत्मा भी अपने ही अविद्या के द्वारा उत्पन्न कर्तृत्व आदि कर्ता भोक्ता जैसा हो जाता है अज्ञान काल में, यह कहने का तात्पर्य है। तेई भाष्य में कहा, पूर्वादि ने शंका उठाई थी तो कहा कि नाने द्वैते न उपमेयमानत्व अद्वैत द्वैत से पारमार्थिक, द्वैत की उपमा दी गई है तो द्वैत पारमार्थिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। एक शंका आ गई तो सिद्धांत का न वाचारोहण विकारो नाम रेयम इति श्रुत्यंतरात, अन्य श्रुति है जो भी कार्य वर्ग होता है वह शब्द प्रयोग होता है, वस्तु नहीं होता है, क्योंकि अविद्या का कार्य है द्वैत, वस्तु नहीं है, अद्वैती है वस्तु, तो पारमार्थिक वस्तु अद्वैत है। एकम एव अद्वितीयम सांदोग में आया है, सदैव सौम्यदमग्र आसित एकम एव अद्वितीयम, तीन शब्द दिया, एकम तीन पद, एकम एव अद्वितीय, एकम अवय स्व अवयव रहित है, स्वगत भेद नहीं है, अकेला है, और एव लगाने से वो जैसा दूसरा नहीं है, जैसे मनुष्य दो मनुष्य होते हैं ना, एक आत्मा ये हो गया अन्य आत्मा, एवकार के द्वारा दूसरे आत्मा की निषेध कर दिया जाता है, अद्वितीयम के द्वारा दूसरे व्यक्ति का निषेध, दूसरे जात्यंतर का निषेध, विजातीय का निषेध, मैंने स्वगत सजातीय विजातीय का निषेध के लिए उसके कोई अवयव भी नहीं है, स्वगत निषेध के एकम कहा, और ये लगाने से क्या होता है सजाति का निषेध, एक तो वो आत्मा है अद्वैत है दूसरा होगा एक ऐसा नहीं, सजातीय का निषेध, और अद्वैत के द्वारा विजातीय का निषेध, उससे भिन्न कोई है भी नहीं, माने वो भी नहीं वो जैसा दूसरा भी नहीं उससे भिन्न कोई है भी नहीं, ऐसा एकम एव अद्वितीयम, तीन पद के द्वारा ऐसा निषेध कर दिया गया ऐसा दो कहा है नहीं, इस दिशा इव लगाकर श्रुति बोलती है द्वैतम इवती, ये बोल रही है ठीक है। एकम एव अद्वितीयम आत्मैव एदम सर्वम, इदम सर्वम आत्मैव, ये आया पहले यही आया, ये सब कुछ आत्मा ही तो है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। मिट्टी के जितने भी पात्र बनते आखिर में विचार के विचार दृष्टि क्या सिद्ध होता है, मिट्टी है, मृतिका ही है, वाचारों विकारों नामदेव लग जाता है। आत्मैव एदम सर्वम, इदम सर्वम आत्मैव, ये सब आत्मा ही है, माने इदम सर्वम का बाद हो जाता है आत्मा ही शेष होता है, अज्ञान काल में सर्व रूप दिख रहे थे कि ज्ञान काल में आत्मा ही शेष रहता है, ये सब होने से द्वैत पारमार्थिक हो नहीं सकता। पूर्वाधि शंका उठाई जाए द्वैत के द्वारा उपमान बेमान होने से द्वैत वास्तविक हो सिद्धांत का नहीं हो सकता। आगे यत्र ही द्वैतम ही भवती आगे तत् इतर इतरम जिग्रति है ना, और तत्पद का अर्थ तत्र उस अवस्था में जिस काल में द्वैत जैसा हो गया, आत्मा ही द्वैत जैसा हो गया, उस काल में वो आत्मा त्रिपुटी बन करके काम करने लग जाता है। इतर इतरेरा इतरम जिग्रति, इतर होकर और इतरेरा घ्राणे न और घ्रातव्यम जिग्रति, जो घ्रात गंध होगा उसको सूंघता है। तत् माने तत्र, एक नंबर त्रिपुण कहा तद इत्यादि व्याचस्ते तत्र इति, तत् माने क्या व्याख्या करते हैं मंत्र में तत्पद आया हुआ है उसका अर्थ तत्र है, व्याख्या करते हैं तदुक्तम वार्तिके, वार्तिक में इसी कहा तत्का अर्थ तत्र बताते हैं क्या है। तस्याम अविद्यावस्थायाम स्वप्नावस्थाम कतो यथा घ्रातेतर सन्नितरम गंधम घ्राणेन जिघ्रति ही कहते हैं। तस्याम अवस्थायाम तत्र का अर्थ उस अवस्था में, तत् माने तत्र, तस्याम अवस्था माने तत्र का अर्थ तस्याम अवस्थायाम उस अवस्था में कहा। स्वप्नावस्थाम गतो हो, उस स्वप्नावस्था में गया हुआ व्यक्ति होता है जैसे दृष्टांत है ये, यथा जिस प्रकार स्वप्नावस्था में गया हुआ व्यक्ति माने अकेला होता हुआ भी तीन रूप होकर के काम करता है, घ्राता भी बन जाता है और घ्राण भी बन जाता है और घ्रातव्य विषय भी बनता है, उसका ज्ञान भी होगा, किंतु वास्तव में न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा न भवती भवंती, अतः रथान रथ पथान सबको बनाता है। सुप्रावस्था में कोई नहीं, अकेला है वो, फिर भी सब कुछ भी नहीं है फिर भी सब बना है, गाड़ी भी बना लेता है, रास्ता भी बना लेता है, सब बनाता है। यही है तस्याम अवस्थायाम माने स्वप्नावस्थाम को तो यथा कह दे, स्वप्नावस्था में गया हुआ जैसा व्यक्ति है ना उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में जब आत्मा हो जाता है, जैसे स्वप्नावस्था के व्यक्ति त्रिपुटी न होते हुए भी त्रिपुटी बना लेता है, इसी प्रकार अविद्या अवस्था में गया हुआ व्यक्ति आत्मा यही है। घ्राता इतर हुआ आत्मा तीन रूप में दिखाई पड़ता है अविद्या अवस्था में, अद्वैत होता हुआ भी घ्राता इतर माने घ्राता, इतर इतरम जिघ्रती है, इतरा माने घ्राता, जो घ्राता है सूंघने वाले को घ्राता बोलते हैं, और घ्राता सन इतरम गंधम, जो इतर गंध है अन्य है गंध उसको, इतर घ्राणे न जिग्रति, इतर माने घ्राणे न जिग्रति, घ्राण के द्वारा सुनता है, त्रिपुटी है खाली दो ही ने श्रुति में दो ही बताया और साधन भी बताना पड़ेगा क्या होगा, तो साधन घ्राण के द्वारा गंध सूंघ नहीं सकता, सूंघता है उस काल में जब अविद्या अवस्था में आता है आत्मा, एक ही आत्मा जैसे स्वप्न में गया हुआ व्यक्ति अकेला होता है किंतु वहां तीनों बना लेता है, वहां माने सूंघने वाला भी वो हो जाता है, वो सूंघने का साधन भी वही बनता है और सूंघने का विषय भी वही होता है, ठीक इस प्रकार यहां भी अविद्या अवस्था में आत्मा जागृत में भी ऐसा ही है, स्वप्न को दृष्टांत देकर के बात कहा ये कहते हैं एक। तो भाष्य में है आगे तत् माने तत्र माने उस अविद्यावस्था में, यत्र ही द्वैतम विभवति है यद अविद्यावस्था में है ये, तो तत् माने तत्र यस्मात् द्वैतम माने तत् माने तत्र द्वैतम माने यस्मात् द्वैतम पूर्व ही है, ही का अर्थ यस्मात् यत्र ही द्वैतम विभवति, तो तत् माने तत्र द्वैतम माने तस्मादेव इतरो, क्यों द्वैत जैसा हो गया हुआ आत्मा, अद्वैत होता हुआ भी अविद्या के कारण से द्वैत जैसा हो गया, द्वैतम तस्मात इसलिए ही का अर्थ तस्मात तस्मात तस्माद एव इतरो असौ वो आत्मा परमात्मन, तो पर माने असौ परमात्मा ना खिल्य भूत, वो जो परमात्मा का खिल्य भूत उपाधि आत्मा है, उपाधि का आत्मा परमात्मा से जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में होता है उसी प्रकार प्रतिबिंब रूप में आया हुआ आत्मा है खिल्य भूत, शुद्ध आत्मा कोई ग्राता नहीं बनेगा, औपाधिक आत्मा बनेगा, यही है। इतरो माने असौ परमात्मा ना खिल्यभूत, कौन है इतर, परमात्मा को से जो खिल्यभूत है, परमात्मा से निकला हुआ है उपाधि रूप में अतिरिक्त हो रखा है वही खिल्यभूत आत्मा, वह इतर का अर्थ परमात्मा से बहिर्भूत जो खिल्यभूत आत्मा है औपाधिक आत्मा है वह, अपरमार्थ ये परमार्थ नहीं है आत्मा, यह उपाधिक है यह आत्मा, जो सूंघने वाला आत्मा जो है ना पारमार्थिक वस्तु नहीं है अपरमार्थिक, अपरमार्थ का चंद्रादेव उदक चंद्रादि प्रतिबिंब यही कहते हैं, जैसे चंद्रादि का जल में प्रतिबिंब होता है ना औपाधि के जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब, चंद्रादि का जो जल में प्रतिबिंब होता है औपाधि का, इस प्रकार अंतकरण आदि में पड़ा हुआ है औपाधि का ही खिल्यभूत आत्मा, यही है ग्राता बनने वाला श्रोता बनने वाला यही है अज्ञान दशा में, यही कहना है। इतर घ्राता, ये इतर माने घ्राता, वहां इतर शब्द है इतर, इतरम जिग्रती है ना, इतर माने घ्राता, उपाधिभूत जो आत्मा है ये आत्मा। इतरेणा घ्राणेणा ये भी लगाना पड़ेगा, वहां मंत्र में इतरेणा पद नहीं है क्यों, त्रिपुटी दिखाना है, उस काल में त्रिपुटी होती है। इतरेण माने घ्राणेणा, इतरम माने घ्रातव्यम, जो सूंघने योग्य वस्तु होगा घ्रातव्यम, जिग्रती उसको सूंघता है ये कहते हैं। और इतर इतरम इति कारक पद कहते हैं, यहां पर इतरेण तृतीयांत कहां से आ गया, उसमें तो कंडिका में तो नहीं है तृतीयांत पद, इतर इतरम जिग्रति इतना ही है, प्रथमांत है द्वितीयांत है, तृतीयांत कहां से आए। कहते हैं जो इतर इतरम इति जो दो शब्द दिया ना, दो पद इतर और इतरम, ये जो है कारक को प्रदर्शन करने के लिए, जितने अपेक्षित कारक है उनको भी लेने के लिए है, उपलक्षण में है दोनों, यहां इतरेण भी वही वही बताएंगे, यही है कारक प्रदर्शनार्थम, अन्य कारकों का भी प्रदर्शन के लिए है कहा। ये जो इतर इतरम दो शब्द है, दो पद है, ये अन्य कारक के लिए, इसलिए यहां भाष्यकार लिखते हैं इतरेण भी लिखते हैं, ये कहते हैं। दो नंबर की टिप्पणी में कहा कारकांतर उपलक्षणार्थम, ये कहते हैं जो इतर इतरम जिग्रति में दो पद आया इतर इतरम, अन्य कारक का भी उपलक्षण के लिए है, इतर इतरम पद ये कहा। जिग्रति इति क्रियाफल अभिधान, जिग्रति ये शब्द के द्वारा, इतर इतरेण इतरम जिग्रति है ना, जिग्रति जो क्रियापद है इसके द्वारा दो का कथन हुआ है, क्रिया और फल दो का, क्रिया है सुगना रूप क्रिया और फल है ज्ञान, गंध का ज्ञान, दो का कथन जिग्रति पद के द्वारा ये कहते हैं। जिग्रति इति जो जिग्रति शब्द है क्रियापद है इसके द्वारा, क्रिया फल और अभिधानम जिग्रति, क्या ये क्रिया और फल दो का अभिधान, क्रिया का फल क्या होता है माने सूंघने का फल क्या है ज्ञान, क्रिया और फल दो का माने गंध ज्ञान, सूंघने का फल होता है गंध का ज्ञान, ये कथन करने वाला कौन, जिग्रति पद है, कौन पद है जिग्रति पद, सूंघना रूप क्रिया और गंध का ज्ञान दोनों का कथन जिग्रति करेगा। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं फल मात्र ज्ञानम, यहां पर क्रिया फल और ज्ञान कहा था ना अभिधान, फल माने अज्ञान है, माने जिस इंद्रियों का क्रिया हो रही हो वो उसके ज्ञान, उस विषय का ज्ञान या फल वही होगा। यथा छिनत्ती थी, जैसे छिनत्ती करके बोलते हैं तो छेदन क्रिया और छेदन का ज्ञान, दो ज्ञान दो अर्थ आता है, छिनत्ती शब्द का अर्थ दो आता है, इस प्रकार यहां जिग्रति शब्द का अर्थ इस प्रकार लेना, जैसे छिनत्ती का प्रयोग होता है, छिद्र द्वैधी कर धातु है तो छिनत्ती जो बनता है रुदादि का है। यथा छिनत्ती थी यथा उद्यम्य उद्यम्य निपातनम छद्यश्च द्वैती भाव द्वैधी भाव उभयम छिनत्ती थी एकेन एव शब्देन अभिधीयते, जैसे छिनत्ती ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया, काटता है ऐसा बोला, क्रिया पद हो गया तो ये दो का बोध कराएगा, छिनत्ती माने क्या उद्यम्य उद्यम्य निपातनम, उठा उठा करके पटकना कुलाड़ी आदि को, उद्यम्य उद्यम्य निपातनम, जो काटने का साधन या जो भी होगा उसको उठा उठा करके पटकना, और छद्यश्च द्वैती भाव, छद्य जो वस्तु है द्वैती भाव हो जाना है, लकड़ी आदि को दो टुकड़ा हो जाना है छद्य वस्तु का, और उभयम ये दोनों के दोनों माने उद्यम्य उद्यम्य निपातनम और निपातन करना और छद्य वस्तु का दो भाव होना, छिन्नत्ति के द्वारा अर्थ आ जाता है, छिनत्ती बोलने से उठा उठा करके काटने के साधन को पटकता है, उद्यपन और निपातन निपतन करता है और छद्य वस्तु दो टुकड़ा हो जाता है, ये दोनों ज्ञान हो जाता है। उभयम छिन्नत्ती एक ही नहीं शब्द है ना अभिधेयते, छिन्नत्ती एक ही शब्द के द्वारा दोनों का कथन होगा, छिन्नत्ती बोलने से उद्यपन निपातन क्रिया को भी ज्ञान हो जाता है और द्वैधिभाव जो काष्ठ आदि का द्वैधिभाव होना है उसको भी ज्ञान हो जाता है, ठीक इसी प्रकार यहां भी जिग्रति का अर्थ क्रिया और फल तो का अभ्यास होता है, कथन है ये जिग्रति पद के द्वारा ये बता दिया। आगे कहते हैं क्रियाया फलावसानत्वाद, क्रिया जो है ना फल में जाकर के अवसान होती है, कोई भी क्रिया जिग्रति आएगा तो गंध के ज्ञान में परिवर्तन होगा, वो श्रृणोति आएगा तो शब्द के ज्ञान में परिवर्तन होगी। क्रिया जो होती है फल के लिए होती है, क्रिया आया फलावसान, कोई भी क्रिया है जिग्रति क्रिया आ गई है क्रिया है फलावसान होता है, फल में जाके समाप्त होना, खाली क्रिया पे क्रिया चुप नहीं होती, आगे फल उसका फल होगा, सही है फलावसान होता क्रिया व्यतिरेक तत्फल से अनुभव, क्रिया के बिना फल मिलता नहीं है, यदि सूंघेगा नहीं तो गंध कैसे मिलेगा, क्रिया से अतिरिक्त पृथक रूप से तत्फल से क्रिया का फल, तत्शब्द से क्रिया लेना, क्रिया का फल अनुवलंबाद, क्रिया का फल मिल नहीं सकता। चार नंबर टिप्पणी में बताया क्रियाफल से, यही है तत्फल से नहीं क्रियाफल से, क्रिया के किए बिना क्रिया का फल मिल नहीं सकता, सूंघे बिना गंध के ज्ञान कैसे होगा, सूंघना पड़ेगा तो क्रिया के बिना क्रिया का फल हो नहीं सकता, उद्यमन निपातन नहीं करेगा तो लकड़ी द्वैध भाव कैसे होगा, तो छिन्नती क्रिया यदि छेदन नहीं करेगा, छेदन करना माने उद्यमन निपातन करना, ये छेदन होता है माने उठाना और पटकना, माने वो जो काटने का साधन है उसको, ये दो करने से उठाना पटकना करने से द्वैध भाव हो जाता है, तो ये क्रिया के बिना क्रिया का फल मिल नहीं सकता। इतरो अब इतरा इतरम जिग्रति है ना, इतर घ्राता, इतर माने घ्राता, सूंघने वाला हो जाता है वही आत्मा, कब तो द्वैत जैसा होता है, जिस अवस्था में द्वैत नहीं है द्वैत जैसा होता है, इतर ही द्वैत में होती तत्र उस अवस्था में नहीं है। इतरो घ्राता इतरेण घ्राण इतरम घ्रातव्यम जिग्रति, कहा इतर जो घ्राता होगा, इतर माने अन्य, इतर बोलो अन्य बोलो एक चीज है, तो इतर घ्राता जो सूंघने वाला व्यक्ति, इतरेण घ्राणा सूंघने का साधन घ्राण इंद्रिय होगी, इतर घ्राण के द्वारा, इतरम माने घ्रातव्यम जो सूंघने का विषय है, सूंघने योग्य विषय घ्रातव्य बोला जाएगा, घ्रातव्य से तब्यत करेंगे घ्रातव्य होता है सूंघने योग्य, जिग्रति सूंघता है तथा उसी प्रकार कहा सर्वम पूर्ववत। अब सारे के सारे आगे जितने पर्याय आएंगे ना, कई पर्याय है, बस इसको एक बार बता दिया ऐसे समझना सौगा, जितने पर्याय आगे आने वाले हैं पूर्ववत, इसमें जितना हमने व्याख्या कर दी माने इतरा इतरम जिग्रति में जितना व्याख्या हो गई, आगे के पर्याय में ऐसे समझ लो, ये समझते चल रहा, केवल क्रिया का फल भिन्न हो जाएगा वो माने साधन भिन्न होगी, किंतु तरीका यही है सबके लिए आगे। यम अविद्या अवस्था, अविद्यावत अवस्था, ये जो अविद्या वाली अवस्था है, ये जो इतर होकर के इतर के द्वारा इतर को सूंघना आदि जो अवस्था है ना, ये अविद्या अवस्था है। आगे यत्र तु सर्वम आत्मनि पावोत तत् केनकम पश्येत, वो तो आगे विद्या अवस्था की बात आएगी, आगे ज्ञान अवस्था वो होगी। अभी ये अविद्या, यम अविद्यावत अवस्था, ये अविद्या वाली अवस्था है, कौन सी अवस्था है, जो इतर होकर के इतर के द्वारा इतर को सूंघना आदि देखना आदि जो बताया गया, पूर्ववत करके सबका हो गया, इतरा इतरम माने पश्यति, इतरा इतरम श्रोति, इतरा इतरम अभिवदति, इतरा इतरम मनुते, इतरा इतरम, यहां तक है तो सबका हो गया, ऐसे ही समझ रहा सबका, जितने पर्याय बताया था सबका समझ लिया आप, ठीक है। यह अविद्यावत अवस्था, यह अविद्या वाली अवस्था है। पांच की टिप्पणी में कहा यत्र इत्थम त्रिपुटी भानम स्वयं अविद्यावस्था, यही है जहां त्रिपुटी का भान होता हो, जैसे घ्राता घ्राण घेय तीन बन गए थे, इसी प्रकार दृष्टा दृश्य दर्शन चक्षु तीन बन जाएंगे वहां भी, सर्वदा ही होगा, यही है यत्र इत्थम त्रिपुटी भान, जहां त्रिपुटी का भान होता हो, जिस अवस्था में तीन दिखाई पड़ता हो, सायम माने अविद्यावस्था, वही है अविद्यावस्था है, ये समझ रहा है, ठीक है। अविद्याकृत विशेष विज्ञान भाव भाव अभिप्राय निषेध वाक्य उपपत्ति उत्तर मह, पूर्वादि ने पूछा था आत्मा यदि विज्ञान घन है, परिचिन विज्ञान नहीं है, व्याप्त विज्ञान है, यदि विशेष विज्ञान का अभाव है, विशेष विज्ञान स्वरूप है आत्मा, तो उस स्थिति में न प्रत्यय संज्ञा अस्ति कैसे बोल दिया, निषेध वाक्य कैसे है, तो उत्तर देते सिद्धांत यही है सिद्धांत उत्तर दे रहे क्या। अविद्याकृत विशेष विज्ञान अभावात्र आएगा, विशेष विज्ञान का अभाव कहाँ है, स्वरूप का, स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं उस काल में भी अद्वैत काल में, अविद्या के द्वारा होने वाले जो विशेष ज्ञान थे ग्राता ग्राण घेय आदि जो होना था, ये विशेष विज्ञान का अभाव के अभिप्राय के द्वारा ही निषेध वाक्य उत्पत्ति है। इतना तत्र प्रत्यसंज्ञा अस्ति निषेध वाक्य इसमें सिद्ध हो जाएगा, उसमें ग्राता आदि बन नहीं सकता उस काल में, ये कहना है जो अविद्या अवस्था में है नत्र प्रत्यसंज्ञा अस्ति और ग्राता आदि बन नहीं सकता, ये कहना है। एक आश्रण करके कहा ठीक है, हम कहते हैं यस्मिन उक्त लक्षण खिल्य भावे सती, जिसका स्वरूप बता दिया, खिल्य भाव का स्वरूप क्या बताया, अविद्या कल्पिते, यस्मिन अविद्या कल्पिते कार्य काल संघात जनिते, खिल्य भाव के विशेषण सारे जनिते विशेष आत्मनि खिल्य भावे, जिस अवस्था में ऐसा हो जाता विशेष आत्मा हो जाता है, अविद्या उपाधि के द्वारा जनित कार्य काल संघात राजपान कर रहा है, विशेष आत्मा है ये, सामान्य आत्मा नहीं है, ऐसा खिल्य भाव होने पर ही इत्यादि आता है। ठीक है, हमने कहा इसी को यस्मिन मन उत्तर लक्षण, जिसका लक्षण बता दिया विश्लेषण लगा करके, अविद्या कल्पिते कार्यकरण संबंध जनिते उपाधि संबंध जनिते इत्यादि कहा, विश्लेषण वाला आत्मा साथ की टिप्पणी बताते हैं इसको, भाष्योक्त विश्लेषण है, इसका विश्लेषण भाष्य में बता दिया है, अविद्या कल्पिते कार्यकरण संघात उपाधि जनिते विशेष आत्मनि खिल्य भावे का विशेषण है तीन बजे ऐसा होने पर कहा ही मान अस्मात इत्यादि। ठीक है, हम कहते हैं खिल्य भावे सती माने ऐसा खिल्य भाव हो जाने पर, माने घ्राता आदि बन गया, खिल्य भाव में आ गया, अभी घ्राता श्रोता मंता विज्ञाता दृष्टा वक्ता ऐसा बना हुआ है होने पर देखा सती अस्मात यथोक्ते ब्रह्मणि, ब्रह्म अद्वैत है, द्वैता में उस काल में द्वैत जैसा हो जाता है, ये खिल्य भाव में आ जाता है तो द्वैत जैसा हो जाता है ब्रह्म, तस्मात यथोक्ते ब्रह्मणि चार में कहा भाष्योक्त विशेषण के ब्रह्म का कैसा है, तस्मात परमार्थ तो अद्वैते ब्रह्मणि, भाष्य में जो विश्लेषण है वास्तव में जो अद्वैत ब्रह्म है उसमें ऐसे हो जाता है अविद्या काल में आने पर। चार नंबर बोला जो भाष्योक्त विशेषण के ब्रह्म का विशेषण भाष्य में है ब्रह्मणी एक द्वैतम इव, उस ब्रह्म में द्वैत जैसा होता है, अद्वैत ब्रह्म में द्वैत जैसा होता है अविद्या को लेकर के, द्वैतम इव माने द्वैतम उपलक्षते, द्वैत के माने उपलक्षित हो, द्वैत उपलक्षित होता है वहां, तस्मात तस्मिन सती, जब द्वैत जैसा हो गया उस स्थिति में क्या होगा, जब द्वैत जैसा हो जाता है तो इतरा इतरम जिग्रति इत्यादि बन जाएगा, जब द्वैत हो जाए इतरा इतरे न इतरम जिग्रति बन जाएगा, इसे संबंध ऐसा संबंध होगा कहा। द्वैतम इव इति उक्तम अनुदय व्याचे, द्वैतम इव कहा ना जो पूर्व में कहा उसी को लेकर के व्याख्या करते हैं, भिन्नम इव द्वैतम इव का अर्थ भिन्नम इव, भिन्न जैसा वास्तव में भिन्न नहीं है, अभिन्न ब्रह्म ही है वो, जो वाचारण आदि श्रुतियां हैं होता ही नहीं, भिन्न में वस्तुअंतरम आत्मा उपलक्षित, अपने से भिन्न वस्तु आत्मा से भिन्न वस्तु की उपलक्षित होता है। ठीक है, इव शब्द से उपमार्थत्व प्रत्यय, इव शब्द उपमा को लेकर के पूर्वादि शंका करता है, द्वैत के दृष्टांत दिया, द्वैतम इव कहा द्वैत जैसा कहा, द्वैत हो जाएगा उपमा उपमान, वहां से उपमा लानी है, द्वैत द्वैत जैसा होता आत्मा में द्वैत जैसा होना कहा, तो उपमान उपमान जो होगा वो सत्य होगा तभी तो आएगा ना, जैसे सिंगो माणवग बोलते हैं सिंह इव माणवग, तो सिंह सत्य होता है तभी तो माणव उसका लाएंगे है सादृश्य, तो आत्मा जब द्वैत जैसा होता है कहा तो द्वैत का उपमेय बनाने आत्मा को उपमान द्वैत है तो सत्य होना चाहिए द्वैत, नहीं तो कैसे आत्मा को द्वैत इव बोलेंगे, ये शंका पूर्वादि का है। इव शब्द से उपमार्थत्व प्रत्यय संगत है, इव शब्द जो दिया गया है द्वैतम इव शब्द वास्तविक समझ करके, उपमा के लिए वास्तविक है उपमा है वो, इसके तो संकत है पूर्वादी शंका करता है, ननु द्वैतेन उपमीयमानत्वात्, द्वैत के द्वारा उपमीयमान हो गया आत्मा, द्वैत जैसा होता है आत्मा का जिस अवस्था में, इसलिए द्वैत से पारमार्थिकत्व इति, द्वैत पारमार्थिक है ऐसे पूर्वादी की शंका है, सिद्धांत न कहेंगे। ठीक है, द्वैतेन अद्वैत से उपमीयमानत्वात्, ये पूर्वादी का कहना है, द्वैतेन अद्वैत से उपमनात्वा दृष्टान्त से दार्शनिक से तस्य वस्तुत्व। दृष्टान्त भी सत्य होना चाहिए, दार्शनिक सिद्धांत भी सत्य होना चाहिए, द्वैत अद्वैत दोनों सत्य होना चाहिए। पूर्वादि की अभिप्राय है द्वैत जैसा होता है आत्मा कहा तो जैसे सिंह जैसा होता है बालक, तो दोनों सत्य होते हैं, सिंह भी सत्य बालक भी सत्य है। द्वैतेन अद्वैत से उपमनात्वा द्वैत के द्वारा अद्वैत की उपमा कर दी गई, इसलिए दृष्टांत से दार्शनिक से दृष्टांत है द्वैत, जैसे द्वैत वैसे आत्मा है एक आना है, दार्शनिक से दार्शनिक आत्मा है दोनों का, तस्य वस्तुत्व दार्शनिक से तस्य आत्मा न वस्तुत्व, दोनों के वस्तु होना चाहिए, दोनों वस्तु होना चाहिए, द्वैत से तस्य मान द्वैत से वस्तुत्व, द्वैत वस्तु होना चाहिए, दोनों सत्य होगा तभी तो दृष्टांत दार्शनिक बनेगा, नहीं तो कैसे होगा, असत में तो होता नहीं है, तो द्वैत सत्य हो वस्तुत्व स्यात्। ये पूर्वादि की शंका है। उपमान उपमेय चंद्रमुख हो, जैसे उपमा लाई जाती है चंद्रभागी और उपमेय होता है मुख, चंद्रमुख चंद्र जैसा मुख वाला है, इसका मुख कैसा है जैसे आह्लादकत्वादि है चंद्रमा में, वैसे इसे भी प्रसन्नवादि युक्त है सौम्य है, इसका निकले चंद्रमुखी आदि बोला जाता है, तो दोनों सत्य होते हैं, चंद्रमा भी सत्य होता है मुख भी सत्य होता है, तभी तो उपमान उपमेय बनेगा, द्वैत असद हो तो कैसे उपमा लाएंगे उसकी, ये पूर्वादि के कहना है। उपमान उपमेय हो, उपमान और उपमेय जो होता है जिसमें लाना है उपमेय है, और जो जिसको लाना है वो उपमान है, उपमान उपमेय हो चंद्रमुख हो, जो चंद्रमा उपमान है और मुख है उपमेय, दोनों में वस्तु तो उपलम्बा, ये वस्तु उपलब्धि होती है, कल्पित थोड़ी सिद्ध होता है, चंद्र भी वस्तु है मुख भी वस्तु है, तभी चंद्र का उपमा बनाते हैं मुख को, जैसे चंद्र जैसा है इसका ऐसा बोला जाता है, तो यहां भी ऐसे होना चाहिए, द्वैत सत्य होना चाहिए, द्वैत असत होगा तो कैसे उसकी उपमा लाओगे आप, एक पूर्वादि की शंका है। सिद्धांत कहते हैं पूर्वादि की इतना यहां तक व्याख्या है, और सिद्धांत है द्वैत प्रपंच से मिथ्यात्ववादी श्रुति विरोधात्, द्वैत प्रपंच को मिथ्यात्ववादी श्रुति का विरोध होने से न तस्य सत्यता यदि पर कहते हैं, मिथ्यात्ववादी श्रुति कौन है, बाचारो मंदिकारो नाभ सामु की श्रुति दिया है, इत्यादि श्रुतियां हैं, द्वैत प्रपंच से मिथ्यात्ववादी श्रुति विरोधात, मिथ्यात्ववादी श्रुति का विरोध होने से न तस्य सत्यता, तस्य में द्वैत न सत्यता, द्वैत में सत्य तो नहीं है, इति परिहरति, सिद्धांत यही बोलते हैं, न वाचारम यही है मिथ्यात्ववादी श्रुति है, वाचारम श्रुति है नहीं, केवल शब्द प्रयोग होता है, घट माने वस्तु नहीं होता, शब्द प्रयोग होता है ऐसा ही। तत्र तस्मिन खिले भावेशति यावत, तत् माने तत्र है, तत्का अर्थ तत्र कर दिया, तत्र माने खिले भाव हो जाने पर, जब उपाधि में आ जाता है वो आत्मा अविद्या के कारण उपाधि रूप में दिखता है तो क्या त्रिपुटी हो जाता है, तत्र का तत्व माने तत्र, तत्र माने खिले भाव सती, जब खिले भाव में आ गया विशेष रूप में आ गया उपाधि के कारण से अविद्या के कारण, तत्व तस्मिन खिले भाव सती, तत्र माने तस्मिन खिले भाव सती यावत, यही अर्थ है। स्वप्नादि द्वैतम जागृत द्वैतम, जैसे स्वप्न सिद्धांत ये बोलते हैं जैसे स्वप्न आदि में द्वैत होता है ना, अद्वैत होता हुआ द्वैत होता है स्वप्न में, और इंद्रजाल में अद्वैत होता अकेला व्यक्ति होता है, अद्वैत होता हुआ द्वैत जैसा हो जाता है स्वप्न में भी, अकेला स्वप्न स्वप्न दृष्टा अकेला है द्वैत जैसा होता है, वास्तव में द्वैत होता नहीं, ठीक इसी प्रकार स्वप्नादि द्वैतम विवाह आदि से इंद्रजाल को लेना, जैसे स्वप्न है इंद्रजाल है उसके समाधि, जागृत भी द्वैतम यस्माद आलक्षते, जागृत अवस्था में भी जिस हेतु से उसी को लेकर के द्वैत जो है ऐसे ही माना जाता है, कल्पित है अद्वैत में द्वैत भासता है जागृत में भी, यही है आलक्षित, तस्मात परमात्मा न सकाशात इतरो असौ आत्मा, परमात्मा से भिन्न जो ये आत्मा बना हुआ अभी औपाधिक आत्मा है ये इतर होकर के इतर के द्वारा इतर को ग्रहण करता है उपाधि का, यही है जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा सोया हुआ है उससे भिन्न उपाधि का आत्मा हो वो चलने फिरने वाला इतर होकर के इतर के द्वारा इतर का ग्रहण करता है इत्यादि, एक तस्मात परमात्मा न सकाशात परमात्मा से पंचमेंद है वहां से इतरो असौ आत्मा, परमात्मा नहीं, परमात्मा से भिन्न आत्मा हो गया, औपाधिक आत्मा है जो घाता आदि बनने वाला आत्मा, औपाधिक आत्मा है, खिल्य भूतो जो खिल्य स्वरूप है, औपाधिक स्वरूप है यह अपरमार्थ, ये परमार्थ नहीं है, ये सन अपरमार्थ सन इतरम जिग्रति, इतर इतरम जिग्रति, जो खिल्यभूत आत्मा है ना, अपरमार्थ आत्मा यही, इतर यही है और इतर को सूंघता है, सूंघने वाला यही है, माने ये भी मिथ्या है वो भी मिथ्या है, सूंघने वाला भी मिथ्या है, सूंघने सूंघे जाने वाला पदार्थ मिथ्या है, साधन भी मिथ्या है, सब मिथ्या है, जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा से ही सब होना है, तो वस्तु सब मिथ्या होते हैं, इसी प्रकार यहां योजना कहा परस्माद इतर इतरस्मिन आत्मनि अपरमार्थे खिल्य भूते दृष्टान्त, परमात्मा से जो इतर आत्मा भिन्न आत्मा है ये, जो सूंघने वाला देखने वाला बोलने वाला आत्मा ना, परमात्मा नहीं, परमात्मा से वाणी नहीं है, घ्राण नहीं है उसमें, इंद्रिय कोई इंद्रिय ही नहीं, कहां से सुनना आदि बनेगा उसका, ऐसा है वो तो ऐसी स्थिति में। तो परस्माद इतर इतरस्मिन आत्मनि अपरमार्थे खिल्य भूते दृष्टान्त, परमात्मा से भिन्न जो अन्य औपाधिक आत्मा है, खिल्यभूत आत्मा, वही में उसके में खिल्यभूत में भी दृष्टांत देते हैं, जैसे कैसे चंद्रादेव उदक चंद्रादि प्रतिबिंब, जैसे चंद्रादि से वास्तविक चंद्रादि से जल आदि में चंद्रादि भासते हैं, ठीक इस प्रकार माने यही जो औपाधिक आत्मा है यही है घाता आदि बनने वाला, ये कहने वाला कहता ठीक है। हम कहते हैं इतर शब्दम अनुद्य तस्य अर्थ, इतर शब्द का अनुवाद करके उसका अर्थ बताते हैं भाष्य में, इतर माने घाता, इतरेवा घ्राणेन, इतरम माने घ्रातव्यम जिघ्रति, इतर माने घ्राता सूंघने वाला है, और इतर माने घ्राण इंद्रिय के द्वारा, और इतर माने घ्रातव्य जो विषय गंध है, दुर्गंध सुगंध जो भी होगा, जिघ्रति गंध का ज्ञान प्राप्त कर रहे, जिघ्रति का अर्थ ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। हम कहते हैं अविद्या दशायां सर्वाणि अपि कारकाणि सन्ति, अविद्या अवस्था में सब कारक, कर्ता भी है, कर्म भी है, कर्म भी है, संप्रदान अपादान सब होता है अविद्या अवस्था में ही है, सब विद्या अवस्था में कोई कारक नहीं है, कोई भी नहीं है, वरना कर्ता बोला जाएगा, जो क्रिया आदि नहीं तो कर्ता कैसे बोलेंगे, वह कर्ता भी नहीं बोला सकता, अविद्या अवस्था दशायाम अवस्थायाम अविद्या काल में ही सर्वाणि अपि कारकाणि सन्ति, सारे कारक हैं, कर्ता भी है, कर्म भी है, कारण संप्रदान अपादान अधिकरण सब कारक हो जाते हैं अविद्या अवस्था में, एक ही व्यक्ति अनेक होता है, इसलिए दृष्टांत क्या है स्वप्न अथवा इंद्रजाल, स्वप्न एक ही व्यक्ति अनेक हो जाता है अविद्या अवस्था में कारक सन्ति, कर्तृकर्म निर्देश जैसे कर्ता और कर्म दो का निर्देश किया यहां, इतरा इतरम जिग्रति, कर्ता और कर्म का निर्देश है श्रुति में, इतरा इतरम जिग्रति, कर्तृकर्म निर्देश जैसे कर्ता और कर्म का जो उपदेश हुआ है यहां, वह सर्व कारक अंतर उपलक्षण, तो सारे कारक के लिए है, उपलक्षण के लिए अन्य भी बनेगा, कर्ता और कर्म दो ही नहीं, वही कर्म भी बनेगा, संप्रदान भी बनेगा, अपादान भी बनेगा, अधिकरण भी बनेगा, सब कारक बनेगा, जैसे जैसे आवश्यकता वैसे वैसे बन जाता है। इतर इत्यादि का इतर इतम कारक प्रदर्शनार्थ, इतर इतर मिति कारक प्रदर्शनार्थम, अन्य कारक के लिए भी उपलक्षण के लिए वाक्य है, ये दो ही बनता है बात नहीं, अविद्या दशा में जो जो आवश्यकता सब हो जाता है स्थिति में, अगर क्रिया फल एक एक शब्दत्व दृष्टांत विवृति, यहां पर इतर जिग्रति कहा तो सूंघता है तो क्या फल होगा, फल नहीं बताया, जिग्रति करके छोड़ दिया, तो क्रिया और फल जो है ना एक ही शब्द का विषय हो जाते हैं दोनों, जिग्रति का विषय क्रिया भी है और फल भी है, ज्ञान भी है, ठीक कहते हैं क्रिया फल और एक शब्द, एक शब्दत्व क्रिया और फल के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होने में दृष्टान्त विवृति, जो दृष्टान्त के व्याख्या करते हैं कहा, सात और आठ की टिप्पणी में कहते हैं, सात एक शब्द वाच्यत्व क्रिया और फल एक शब्द का वाच्य होने में, एक शब्द के दो दो वाच्य होंगे, कौन क्रिया और फल, वाचक एक होगा, एक शब्द वाचक होगा, क्रिया और फल वाच्य दो होने पर, एक आठ में का उत्तम इतिहास जो कहा था उसके व्याख्या करते हैं, कहते हैं आगे माने जिग्रति का अर्थ क्रियाफल और अभिधान बोल दिया था, उसी के आगे व्याख्या करते हैं यथा करके कहा। यथा छिनत्ती थी, जब छिनत्ती ऐसा शब्द का प्रयोग हो गया, एक शब्द है छिनत्ती, उसमें दो का अर्थ बताता है क्या, उद्यम में निपतनम और द्वैधी भाव, दो का अर्थ बताता है, उठा उठा करके पटकना, तो काटने के साधन को ऊपर नीचे करना, उसके बाद दो टुकड़ा होना, दोनों अर्थ छिनत्ती के द्वारा आ जाता है। इस प्रकार जिग्रति के द्वारा भी दो अर्थ आएगा, सुनता है माने सुना रूप क्रिया और ज्ञान दोनों है, गंध का ज्ञान। यथा छिनती थी यथा उद्यम में उद्यम में निपातन, उठा उठा करके पटकना होता है, उसमें काटने के साधन को उठा उठा के पटकना होता है, और छद्य से जो द्वैधी भाव, छद्य पदार्थ से जो काष्ठा दी उसको दो टुकड़ा होना, वयम छिनत्ती थी एक ही शब्द ने अभी दिए थे, एक ही शब्द के द्वारा दोनों का अर्थ कहा जाता है। ठीक इस प्रकार यहां भी समझ रहा, जिग्रति है तो खाली जिग्रति में नहीं बैठना, सूंघता है गंध का ज्ञान भी होता है, याद आएगा गंध को सूंघता है ज्ञान भी होगा। ठीक है, अतश्च अच्छा दृष्टांत पूर्व है, दृष्टांत विप्रतिम आशंक अनंतर उक्तम हेतु स्पष्ट है। कहा पूर्वाजी कहा कि महाराज दृष्टांत आपने जो दिया ना, छिनत्ती को दृष्टांत दिया, वो अभी भी बात है, छेदंती का छेदन उठाना और पटकना यही तो अर्थ होता है, छिनत वाले छेदन की आते उठकना पटकना कहां से आएगा, यदि उत्तर देंगे यदि उठाएगा नहीं पटेगा नहीं तो कैसे कटेगा, वो दोनों अर्थ छिनते से आएगा, ये कहना चाहते हैं। दृष्टांत भी विप्रतिपत्ति में आशंक, विवाद है दृष्टांत, छिनत्ति को दृष्टांत दिया आपने, जिग्रति के लिए दृष्टांत क्या दिया, छिनत्ति को दिया, तो वहां भी विवाद है, ऐसी शंका कर उत्तर देते हैं। उत्तम हेतु एवं पश्चि, जो हेतु बताया था उसी को स्पष्टीकरण करते हैं, कहा नौवीं टिप्पणी है ना, क्रिया या फलावसान अवसान अथवा हेतु दिया था, क्रिया जो है ना फल में जाके अवसान होती जो कहा था वो हेतु वाक्य है, उसके और स्पष्टीकरण करते हैं। क्रिया कहा, क्रिया या फलावसान अथवाद क्रिया व्यतिरेक तत्फल से अनुपलम्भात, क्रिया जो होती है फल में जाके अवसान होती है, और क्रिया के अतिरिक्त रूप से फल हो नहीं सकता, क्रिया व्यतिरेक तत्फल क्रिया के बिना उसका फल मिलना संभव नहीं है, इसलिए एक ही शब्द के द्वारा दो का क्रिया का भी ज्ञान हो जाता है और उसका फल जो ज्ञान आदि है उसका भी ज्ञान हो जाता है, यह अर्थ है। टीका में कहते हैं अतः जिग्रति इत्यत्रापि, या जिग्रति में भी क्रिया फल और एक शब्दत्व अविरुद्ध, एक ही शब्द है जिग्रति के द्वारा क्रिया और फल ज्ञान दोनों हो का ज्ञान हो जाता है, माने जिग्रति माने माने सूंघता है गंध ज्ञान होता है, गंध ज्ञान प्राप्त कर दोनों अर्थ आ जाता है एक। तो अतस्त में दस की टिप्पणी में कहा उक्त दृष्टांत अनुरोधा, दृष्टांत दिया है छिनत्ती का दृष्टांत दिया है। ठीक है, उक्तम वाक्यार्थम अनुद्या वाक्यांतर से अधिश्रति, जो पूर्वोक्त वाक्य का अनुवाद करके ही उसका विषय का अनुवाद कर अन्य वाक्य को अधिदेश कर दे, बाकी जो आगे आएगा ना, हाँ इतर इतरम पश्यति इतर इतरम बदति इत्यादि अश्रुणोति बदति जो आएंगे अभी बदति आदि, इसी के समान समझना सब अधिदेश कर देते हैं, कहाँ तक बोलते रहेंगे सारे पर्याय में ऐसे समझना। ठीक ठीक अभी कहते हैं तथा उसी प्रकार समझना, कैसे समझना तथा इतरो दृष्टा, जैसे इतरो ग्राता था उसी प्रकार समझना इतरो दृष्टा, इतरा इतरम पश्यति है उसका अर्थ है समझना, इतरो ग्राता दृष्टा इतरेण चक्षुषा इतरम मान द्रष्टव्यम पश्यति, जो द्रष्टव्य विषय होगा रूप आदि उसको देखता है ऐसा समझना, और रूप का ज्ञान भी होता है पश्यति के द्वारा, सभी समझना क्रिया जो होता है फलावसान होती है रूप का ज्ञान प्राप्त करता है, यह अर्थ होगा इत्यादि द्रष्टव्य ऐसा समझना चाहिए कहा। और इतरा श्रोता इतरेण श्रोत्रेण इतरम शब्दम श्रोति इत्यादि लगाना शब्द पूर्ववत करके भाष्यकार बोले हैं ऐसा, उत्तरेषु वाक्येषु आगे जो वाक्य है इतरा इतरम पश्यति इतरा इतरम श्रोति इत्यादि जो वाक्य है आगे के वाक्य, अभी तो हम केवल गंध के बारे में बोले बाकी तो भाष्यकार बोले नहीं, जो आगे वाले वाक्य हैं इतरा इतरम पश्यति इतरा इतरम श्रोति इतर इतरम अभिवदति इतर इतरम मनुते इतर इतरम विजानाति अविद्या अवस्था में होता है करके बोला ये सब, तो उत्तरेषु वाक्येषु पूर्व वाक्य बहुत जैसे पूर्व वाक्य गंध वाला वाक्य कौन सा वाक्य, तो ये भाग्यवत कर्म कर्तृ कर्म निर्देश वहां अन्यत्र भी दो का ही निर्देश है, इतरा इतरम पश्यति, कर्ता और कर्म का ही निर्देश है अन्य वाक्यों में भी, कारण का नहीं है वो निर्देश, जो दो का निर्देश अन्य वाक्यों में भी है। सर्व कारक उपलक्षण तुम, सारे कारक का उपलक्षण के लिए है, इतरा इतरेरा इतरम पश्यति, ऐसा समझना वहां। अब पश्यति इत्यादि द्रष्टव्यम, पश्यति आदि, पश्यति इत्यादि द्रष्टव्य इत्यादि देखना चाहिए कहा। उत्तरेषु वाक्येषु पूर्ववाक्यवत् कर्मकर्तृनिर्देश सर्वकार उपलक्षणत्वम्, और क्रियापद से जो क्रियापद है जैसे पश्यति आएगा, श्रृणोति आएगा, अभिवदति आदि है, क्रियापद है उसका भी। क्रिया तत्फलाभिधायित्वम तुल्यम, क्रिया और क्रिया का फल दोनों का कथन वही कर रहा है, ये समझना, क्योंकि क्रिया जो होती है ना फल में जाके अवसान होना है, खाली क्रिया मात्र होकर के नहीं रहती, फल में जाके अवसान होती है, समाप्त होती है। सर्वम पूर्ववत, सारे के सारे पहले माने गंध वाले में जो पर्याय भाष्यकार ने जो अर्थ कर दिया, भाष्यकार का दे सारे वो ऐसे ही अर्थ सबका है अन्य पर्याय का, ठीक है। यत्र ही इत्यादि वाक्य अर्थम उपसंहार, यत्र ही द्वैतम विभवती इत्यादि जो वाक्य था उसका उपसंहार करते हैं। इयम अविद्यावत अवस्था, ये अवस्था जो है ना बीजानादि तक, कहाँ तक माने जिग्रति से लेकर के बीजानादि तक, ये जो पर्याय बताया था तो यह है अविद्या अवस्था है, ये ज्ञान अवस्था नहीं अज्ञान अवस्था है। अज्ञान अवस्था में ऐसा एक ही व्यक्ति अनेक जैसा होकर ऐसा भासता है, जैसे स्वप्न में हुआ है, जैसे इंद्रजाल में होता है, ऐसे यहां भी। कहा समय हो गया है, नहीं रखते आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।